آتيناهم من كتاب من قلوبهم يدرسونها شرم دیتا اسی کتاب نورا ولی جدئی اولوستر او نرا لگلو مونگ دیتا اسان اولان دی سوک یا اول کے دتن مخیمی عقیدہ اولو سجرتا دا آسمانی کتاب و بنیاد باندوا نچر تا پیغمبر بھی کرا ولیو سپاوکم شپنز و عدالتی رشدو پیغمبر نون آگلے او نا عربو کی داشس کتابو چدا آگئی لستنا جیدا چدا آگئی ندئی عقیدان کا کروئے او پتل باندی داروانو چدا زنم پلار نیکو جا عمر کروئے زمان من نرانو داستی کنی دی نمون داستی زرکا کهو وقرب الذین من قبلهم اللہ تعالی نے ددین اولان دی چکا مخالقو داستی اغیم در اجردیات احد کلیوا اعلان کے تو پیغمبر خبر آغت تعلی شر خبر ہی اعلان کی نام خبر چونکہ آغت کلام اللہ ہوئی آغت تعلی شر خبر ہوئی یہ سارے عقل کو ترازو باندھی آغت علی نبالی کے سفر کا نقصان چھوڑی شرائست ہے کچھ یہ سرے سرے بڑی کی اور دوزد او دے اینات نکارلی اور دوزد او دے اینات پتلا وادی تلی ناغدیا جنر سرے کے بڑی کڑی اور لل دشکوری اور بیدی تسپی وری داد آوزد او اینات یعنی دا اللہ کی نام چدا عقل پتلا وانے تلے نو عقل چدے نو آج بے طرح دا خلاف نشی کے دے زکا دا اللہ کلام اغیر فیتری کلام بھی دا اللہ تبارک و تعالی دا دل احکامات علیہ کے بیان شبی دا اللہ دا ذات اور دا اللہ دا وحدانیت دلائل پاہی کے بیان شری دا دنیا جو صحیح جوان دی راول و حصول اور پاہی دے آئی کے بیان شری بھی دارنگی دا آخرت دا کامیابی حصول آئی کے بیان شری بھی جدا عقل پتلا والی تلین داری یو حرف داری یو زبر یو زیر آغا ملک نشی کے رئے اور وہ سرے سرے کی بڑی گی آواز کا دروب ہوئی اللہ وی دا سے خلق ہو جدا وہ سنی مشرکان کافران مخالفین نہ کرو دا آغی دا مال او دا دولت او دا طاقت دا مطر او دا وجود او لسم دونه دی رسید دی دا چکر آغی دا پیغمبران و خبر دا دروبوی دا اللہ وی با کئی مکان نگیر زما د وحدانیت نه زما د پیغمبر د خبرې نه د هغوی د انکار او نتیجه بیا څوک ګرځېده یو سړی هغه چې عقل سلیم الله ورکړی او قرآن کریم اوړي او په صحیح سوچ او فکر باندې هغې ته ورکې دي او دا عقل په ترازو باندې ودلی نو هغه بشریم د قرآن کریم مخالفت نه کوي او نه بیا غلط ګڼي ذکر دین اسلام ټول احکام چې دي هغه د عقل مطابق دي اس کے دیا سڑی اور سمجھ اور بویا پیمزان کے آگے رسی نان اور آگے اصل کمی بھی ورنہ اور خبر آج اکل نہ خلاف نشی کے دے تو دے بات حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ کتاب لکھ رہے احکام اسلام عقل کی نظر میں سورج اسلام احکام بھی نبارے کے یو حکم اور عقل نہ خلاف دی شیخ الاسلام امام کی تیمیا رحمت اللہ نے کتاب لکھ رہے العقل و نقل چکم زیدنا او شریعتنا مرتا نقل کیگی او اوالا اکل پتر آزوبانی تلی نواری کی یو حکم دا اللہم اوالا اکل خلافنی یو خبر دا پیغمبر اوالا اکل خلافنی زکتیتا کانون وی شریعت وردوائی نو اللہ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم توائی قل بوا یا زما پیغمبرا انما خبر زادا آئیتکم بواحدا نصیحت کو ما تا بتا پی اوی خبری تاسو لگرا شہیدی او خبر نصیحت لکم ان تقوم لله دا جوړ دی گئی فال د پاره د الله تعالی لله یو دی ان یو خپل زده وینات بده ورنه لری کی او دا الله یا رب را مقدر کی او د انصاف په نظر باندې بګوري او سوچ بګي یا سوچ دے بوز او دینات نہ پاکی او والے کے دے انصاف مادہ موجودی او دا اللہ نا یر دے بھلک ناس دوی او پتا سوچ باندے دا اللہ دا پارا ادرے گے مسن آد دعا دعا دعات والا اوزاش ای ادرے گئی یو بل سر سلاو مشوراو جرگو گئی جدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کلام ہوئی لکو ایمان ہوئی جدی کے دا خبرہ غلط اشتے ستا دے خبر اشتے جدا دا عقل لتکازون خلافی کیا اول انصاف دے تقاضوں نہ خلافی کیا اول فطرت او دے نیچر دے تقاضوں نہ خلافی لوگوں نے راجی ادرے گئی دا اللہ دے پارا یہ اوپن ترا وضو جنگوئی سلام و شراؤں گئی جرگاؤں گئی یا کبل جاتا رہی وقو راجا او یوازی زان لار زان لے یوازی ادرے گا یو درم بچینا مراکر بشا دا پیغمبر چکم کلام ہوئی دا ایپ بارج سو جگا چی دا دے سوائی جو آیا دار دا حق او دا حقیقت نا خلاف کی دیشی آیا جا خبرے دا عقل نہ خلاف کے دیشی آیا جا خبرے دے انصاف دے تقاضوں نہ خلاف کے دیشی لگ سوچ اور فکر ہو گئی چې کوم ځای کې په کومه خبره کې تاسو دا په دې کې د فرض کاریږي یعنی سوچ نه کار والی سما د تفکرو یا سوچ او فکر وکړئ سوچ او فکر وکړئ اگر یو انسان دا اللہ کا رام ہوئی اخبر باگردائی پر کنو آئی کیا آئے کہ اخبر باگردائی نی اولا اکڑی نی شریک اکڑی او دا امیان بھی یہ بے کہ کلا اور قرآن کریم وے تو شیطان دا اور پارا راک لے نشو او قرآن کی باغنہ دلے دو نو قرآن کی سمرا پر کتا زمکی دا جبریل امین را رو دو پارشتو حسار او دو پارشتو یو لویا ناسی کوڑی با دا وسر روا دانا را یوان خبر جبریل علیہ السلام اول دنیا دون و شیطانان و لفظو خدا دو قرآن کریم دوائی و اکرام و اعزاز و شفا اکرام و اعزاز کے بعد و قرآن کریم وائی رار لکیرا تو شکر و جبریل علیہ السلام دا اللہ کلام وی او نبی علیہ السلام زرد و خوزیدو د شیطان سوال له دې راګيږي مجال سو چا ورا غلې او اواز بلا خبره د قران کریم د کلام د بیان په دوران کې د پیغمبر جبه سره لګولې وي او هغه د قران کریم سره خلق مرز کړي او غدا ولا کړي سوال له دې راګيږي د پیغمبر د خپلې د کلام دی دا ټول اوایي وي او هغه کې د ځان نه یو خبره هم دی نو دا هغه دروژنتیا کول دا د عقل د کارو خلاف دی دا وینا یې د کار کول دا د زړه او د ناتو بنیاد باندې اللہ نے بیا سوچو کری چدا کلام کم ندی پیغمبر تو خلین روزی او کم تولا او تلل خبر دے کئی نو آیا دادا لیوانو خبر دے دیشی لیوانے کو یو خبر سمع کئی او لسرا دے کئی یو خبر جو زین پر تولا باندی نو سمع ہوگی او نور خبری عربی تولی گئی نمو کا کلی کہ او سڑیلی ونی شروع نمو کی خوالی از دریو پا کور کورو لگی لوری دریو نوالو را من نکڑی او خاندلی نو ماو دوی ولی ابلانے کا کر دوی تا خاندلی نو یا گئی اسو چې څنګه چې لري له هغه په والي باندې دا لمه ګور جناز تاوا ولېونه و یو خبره سمه کوي او بیا و یو غوي شو نو دې ولېونه خبره او جذب بیا راځي د پیغمبر خبره او چې بیا د الله کلام وایي نو باندې یو خدومره فرق دی چې انسان دا غینې سبت نشي بیانولی جو پر کو جو سمرا دے اللہ و ایماز بے حب صاحب کم من جنر آلیش دے پا مرگری ساتو باندے سلی وان تو پا دی پا کلوی لیوانے دے او کلوی ویجا دوبر دے او کلوی ویجا زان نوائی لگیا دے شاعر دے نو اللہ وی لونے دے انصاف نہ کاروالی نقصان جو کئی داد لیوانو خبری دی داد لیوانو کلام دے کہ نل میں یو خبر گئی اور صبح و بلا خبر گئی نل میں یو خبر ہوگی صبح وہ علم یوٹن واپس کرو دار قرآن دے دے کہ جیسا منسوخ کے دل آ اللہ بٹے منسوخ کری دی اور جو سڑے تولنی سر نش گئی کل چنس کی اور کل آ شرابس کی اور کل کوکنس کی اور کل سو خبر جو گئی گاؤں شان گئی اور بلا بل شان گئی اور جیا اور ابھی وہ خبر ہوگی تو بے سوچ جائے گئی جو بلا ابھی بیاد آ گئی نہ الٹا گئی وہ ماں یوٹرن آؤ سر یوٹرن آؤ سر نہ ہو جی دے لو یہ فصل آئی اچھی نوائنن نے کبھی نہ پکڑے سبا بجے نو باتے نہ پکڑے ہوئے بجے ماں یوٹرن آؤ سر جدرو نہ میں کبھی نہ مخ دو میں نو باتے نہ مخم داش داد غل کو خبر ہوا ہر بدوار نہیں چاہے باہر کو امبانی ہوگی نل مفا خبر ہوگی سب بنائے سے خبر رتم دی نل میں دنیا کا خبر ہوگی کہ داد ملکوں نے جاوی نے پردے خلاف دی بیا مارا یہ تو بن من کے بعد آگے خطاب خبر ہوگی ندا کے رجاد خبریں جب دبار دی زمائے رتمندا جاؤ پر خبر ہے اعتماد کی دے نشی قرآن کا جو تغل خبریں گئی کہ تغل رہا سوال نظیم سوا گانا موقع انجل رہا سوا گانا موقع کما خبر ہے کرے گا آنند اور ماں کا خبر ادا ہو پائے کہ تمہارا پاس نظر آئے ارے کہ یوٹن تم نشیا واسطے اللہ رب العزت فرمائی کہ ان ہوا الا نذیر میرے دے مگر یہ اڑ کے دے یہ اڑ گئی بیان کری اللہ تعالیٰ جا عذاب نہ ہو جائے نذیر لکم یا در گون کے دے تاس اللہ بین آیا دے عذاب شدید مکے دا عذاب سامنا نن روائی جے اللہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ نن روائی کہ چاہ اللہ تر شریک جوڑ کر اللہ پہ جنت حرام کرے دے اور ہمیشہ جہنم جائے دے نرم دا اللہ دا عذاب نے آئی کہ سبا دا اللہ عذاب راشی اور بیا چلے اباسی اور بیا حرمان کے مجھے مخت کے لیے بویا گئی اور خبریں دی اور بند داو آئے چہرہ دے دفعہ بڑے دبا ہوا کے زمان بیا بر زمانہ بعد ہوئی چہرہ مال سے چند مقرر گئی زما گزارا نکی گی یار مال سے کرایا مقرر گئی زما گزارا نکی گی یار مال سے دلہا مقرر گئی زما گزارا نکی گی اللہ رب العزت فرمائی دئی تو ہوا آیا چدا یار بڑا مرا ہوا لئی ذرا نہ سوار ہمنا گلبو آیا زما پہ غم مرا ماں سار تو کم مل رہا جرے آج وال مار دا سنا سا جر بیان بانی سے بدل نہ والما سی ولن واڑم پل گند کو رئی پوکتا نئی کتنا سوار نو کو را چمارے رانوے پہ ول کم نو پاتې شو. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ نے واجیہ بیانولا کہ ہارون الرشید بادشاہ دربار کے ناس تھے برامر کی وزیر وسلم نے ورنوائی بلانیا بڑے میں بوئی دے اڑمی چھوئی چردار کم دا سے اوخایا جہارشی سدوائی را لرا کیو گردا بوج میں سنکشی آوا کم را وقت دے جہاوار دوائی وار کرا نوے بوج دل میں نورم سے واشا یہ بلا کم گورا جو بل را لے آوا والا دوائی وار کرا وی دل بوج میں نورم سے واشا مرد بڑھتا گیا جو دوا کی وردیوی یو کارو کا چند یو عالم صاحب بوزا جس خبری را دو کی یو درن میں دا بوئی گری شی ترنگی ما خان دے او دین روان دی دوار روان شوی دی دو بہتان جفار نباہر یو لوی امام عالم دلوی امام دل زمانے آغا تو یو لخور یو گوڑا کی وسیلو دلان دی دا آغا عبادت خانا دا پاس پکورو آغا لان دی عبادت خانا کی ناسو اڈیوی زان دل گولو سی کتابی کتر دیائی سے لیتل گول ہے چنازی باریوں کا تل بنادر راگل چے حارون رشید رانوان دے وزر وزیر دے اغاولا گئی داگا دیوائی ملکوا اولار یا اگوڑ کے اتیار جود رہ دے چنازی باریوں کا تل بنادر راگل چے حارون رشید چکل آغا ارالے نیزدین آلے وزیر و دوائی چیا امیر المومنین اغا سڑی و اغا جوام رکلا او تیارے گرا ارون رشید و دوی سڑی ام دوالے چی در بادشاہان و رتخ دی در حاجمان و رتخ دی دا اللہ دے دین خدمت گئی سڑے میں امدا دے جدیر اندر نلان نشی جو تب دے دروازہ کے ادھرے گا اوزد اندر کے گما عزیب ہو رہا ہارون الرشید دو میں ماتی گڑی دی اور لاس چپائی کہ یو گڑ لگین و آوہ عالم بل گڑ تمن لگی چیدے آغا گھرتا رنشی گھاڑی نبل گھرتا رنشی آخر آغای او گھرت کی اولار دی آرون رشید کی لار اولاس کا بھئی جیدے با کم دے جیدے راونی وما گھرتا آغا پا لاسو پا آغا خو باندے لاسو لگے دل آغا علم پا جراشو حمیدہ سے نرم لازن دے یہ چنجولا کیا شوی دی دا قبل جنجولا ارون رشید ڈرک چه پا جراشا او دیر زیاد دیو جارد وزیر و دلیه ولی ویرا سره می مونده دی ویرا می نکسپکشا او عالم دوائی لگ نسیت را دو کا پڑه می بوجده او غور دوائی دو دول اسلامی دنیا امیلی او سباب اللہ تو دیگی ننند اللہ مخلوق سر آغا معاملہو کا چه سباب کم معاملہ دا اللہ ندردان ببارک توقع لائی چه ما تر اللہ تعالی درہم معاملہو کی انو ننند اللہ مخلوق سر رحمو کا او دا اللہ مخلوق سر انصابو کا او جنم متوا بادشاہ پا جرا شو ڈیر دیا تو ہو جڑ گئے جس نور را تو آیا وہ نور در تدا ہوا ماں زمان دے جونگڑے نا زمان دے بوٹے نا باہر ہو جا بلدال دوام کے بیا دے بالا پر آتا آغا وزیر گوائی کہ منگا ہو جرے نزو خودے لئے و تیرے ورگا دعاوا تلے گورا کہ توس لگے نا ماں تر دشمنی کے کہ کون دا عوام و وین زوی آغا دی را گولی کلی دی دا عوام مالا را کے او زما ایمان پا غیبان اخلی او زما دین خرابی ویدا لانس او دا آغا چالا ورکا جد چال ضرورت دی بادشاہ او جانل آدائی نرالی وزیر پیوی رمی سمکش دا دی علماء و دا دی امامان و دا اللہ را دین کار کرده دی حضرت شیخ و القرآن رحمت اللہ علیہ و واقعہ بیانو دا چه بادشاہ و لگی دا اخبر و وزیر و لگا چه امام فران اغرا والا جمد والا وزارت ورکم چې وزیر ورته سراله نو ته وی چې زبا شار علي کړه وی ښا وی سره را لګلې وی تعالی وزارت تر گئی او د ټول ملک از یو کو ذات دی لګئی وی خوري غذر اعظم کور دلار او یو زور تو ګرا یو سره ډوډۍ را او هغه داسې په بدل باندې کې هولا او دی وزیر دې کې نه پدې زمګه باندې او په زمګه باندې کې نه است او چې کله کې نه است نو دې وینې چارا لګلې یې زبا شارا لګلې ما نو هغه دې سول ټوکړه داسې او چکو و لکه د ماشومانو یا خسنے را لے گلے پی تیرہ را لے گلے مجھے تالہ در کنداو حدلہ کئی دعوت آگینا پلے اور دوگنا پیائے اور تو چکو رہا ہے جب امال بسر آگئی وی تالہ بجی زر دینارا وردی پل آگئی جمعیاشتے یو کور بلد آگئی نصور نئی سامان بوی تا ذرب خادمانی او در حفاظت دوار بتا ذرب ہو جانی ناغو بیائی او چکو ہو لائی دوبنا تا وزیر و توائی تمہیں لوئے عالمی اپا سلیقہ و تحضیب نموئے گے و تیرولی ریتی و حقوق پر سجل مکڑا ہے دل اگر ما شمان بشان یو وزیر در خبری که اگر ما شمان بشان در سور دکنه چکوه جاده وی لاشه کمدن رهتا علیمی راغاو طبیبی وفکو با کویا نشوی کارا بادشاہ دو آیا چه کم خلقا پسرد و لیبانی گزارا کولشی یا ایستا پا تیر همون و دینانور و دینارون باننگا خرسی کی و تواسو پی اوکوکو گو ایزان لا یا جدی دنیا دلالت غرزی یا او گورا و تاو آیا چما چه کمدنو پا دینارون و دیر همون نشرا وستی لکتا دی خلقو آغی دا اللہ دا دین کار کرده کیا غیر بادشاہان و صدران و دربارون لنے دلی او دا غیر زین و لنے دلی بادشاہان دا غیر قصول ناغی دی او غیر جاسی واپس لی گلی زمائی دزمن دا جاسی واقعیات بواور دا علماء کرامو جاریان دریان بشی اولوی عالم و بدگیر دنیا شو چکل بادشاہ والا عہدہ ورگا نو بادشاہ دی وی زما خو په کور کې بيبي دا او زه دا دلته کې کوم دې ته په مودا باندې ګړم بيبي ولا راولو کنه دا او کور را لاینا په څومره راځو مدل باندې یو داسته ور په زولې ګرا او دا خج ور ورته چې زما شاب او مودا لا ګولین په قضا باندې او دا دستان بادشاہ درولے گلا تو تدائی سارا رازا دو آگے کیا خط ہوگا تو دو آگے دا آگا خط پر بل پیارا پانی اولی کلو چی دو بادشاہ صحبت لرن چیرین افتکا ہی رکلا تا تولی افتکا کی دا مسئلہ ندا معلوم چی خدا جی گمدین دو پردی زوری سارا د دریو راځو نه چې سیوا یا در دریو راځو په مزلي دا خپل دې کړي دا راځي له نو مزل شي کولې په ځان هغه څنګه چې د نړۍ رسولا او دا ما په دې پردي سړي راولې ګل چې بادشاہ صحبت در رضا کارو ګو د عمرو او د داسې خلکو د استبلیشمنت او د داسې خلکو دا لوی لوی سیاسی خلکو اغا صحبت چه ده اغا ده سرینا اغا دین رئی اغا فکت رئی اغا تقوی والا دلن و باسی چه اغا کلا اغا خط و بس لار لاغلا اغا خط و قتل را اغا جراشو او بادشاہ ده ریزائن ورگو استفای ورگا بزلال ما او دا او دا بخبل سنبال کا او خد دمرلو یا عالم ہوا کیا غیو تبین و بادشاہ سو بدرنا او دکا یہ رکھلالا زمان جت مندا زمان زین جنے خبلا زمان سوچو زخبلا ردن سوچتا خواهنی زخبلا ردن سوچوا رہے ہو والله نبا چا کسیل زما نبا چا وجنیل زما نبا چا دفتر زما یو جڑی در امی تعلق دی او اغا تعلق اغا جائز تعلق دی رونوالی دی او داد یو کاری شاہد اغا بلاز بانی اللہ کئی براغت او امیانا دا کار کول دی سزا دې کار نه چې ځان دې کوم دې نو بلدا سره کاټه کوم او دا چې زړه راځم چې حالته کې زړه پخاره کوم دا الله په فضل او کرم سره الحمدلله درمنه پورې زچا نه په داسې ځای کې لیدلم او نه په داسې تیر او جره کې زرا شوه ما الحمدلله ثم الحمدلله دا اللہ فضل و کرم دے دا سر دا شیخ القرآن رحمت اللہ علینا و ما یو حدیث اولی دا چی نبی علیہ السلام وی لیسا منا من لم یتغنی بالقرآن چی دا قرآن ونی لو یا خزانے بسنگی وی او دے دا خلق نبی پروانی شن دا زمان دلی ننبی دا زمان دلی ننبی زمائی ردمندہ دے قرآن مونگا سرر دے فقیرائی سرر دے غریبائی سرر دے عجزائی الحمدللہ زریر آرد بادشاہ رو کردے اوازیز الکوری کے گمہ خبر کردے ویجیرے تمت مخلوق دے در اپنے خوا بادشاہی دے مبارک شکر کردائی زمائی ردمندہ قرآن خلوق دے در سبا کرا کردے اپا دیبانی عمل بیرائیو تسو گیر ستا بوزو کی او زمان خبر اکوا او زمان خبر اکوا از زجر ایداد ازائی که دولی زم مادا بیاوارا که دو نازی موارد ولی مال قرآن دا تعلیم را کرده دا سبای جدا کرده الحمدللہ کل ما سعجو کم هو یا زما پیغمبر اجو عالم لتا دنا من اجرن سبدل بولكم الواسعد شو قولي كذا ما دران لي ولئن اجريا انني اجر ما الا على الله اما جرى فالله باندي زما اجر زما بدل والله دي مال دي اجر بل سبن شرع قولي دي القرآن الكريم دي يو آيات ويلو مال لا دولة دنيا مجر نشرع قولي حضر الشيخ القرآن رحمة الله علينا ما وعوري دلس چکه یو سنه راشی او ما دوائی چه ده یو آیت پو مقابله که دولا که روپی علا او ده ده سواب را گووه پا اللہ قسم که بلا ورکم واللہ کسی پا لس کرو روانی یو حرم دو قرآن کریم ورکم سوال نبیدا کیگی یو خبرم اکلوا چه یو سنه راشی او ما دوه ایو دمان روزانا نسل اگر روبی اللہ روزانا او دو قرآن دا درس بکوا فا آغا ذات می دی قسمی چه کم پیدا کره ما تدا اللہ دا کتاب دیبانی پریدم واللہ ایک یو ربی دا پریدم چی بیمار شما دا اللہ خبر دا اسم بیمار ما قرآن تا کینم بیگا تو بیگم نوا جلو ما یو شلمه در رس کوما دو ده نور رب نور موبت شو قسم ناس شو دیرم ما یو شلمه در رس کوما بیا بس کوم و قرآن ده انسان بریدینا اینا اجریا آنده اجر دما الا علاللہ مگر آفا اللہ بانده وهو على كل شيء شهيد او الله بار يوسف بان يبوالي الله تفتغنو شسون الله جناب صرف آوالو الله تفتغن الله تختاري الله قوه ده الله بقواده الله تمعلومه ده آبدا لذيتا جاكتروه ی بچا دې به یو میاش دو میاش کې رسټو دا نو اره وځي له ستاره د سټم سمي او په دې جاري دا رسټ مګې نو دا دوی سره بارا سګار دې مګینه دا ګران نه وشي نو مې له مار په دې لګی نه چې مار کار راځي اځوان چې دا بیا شوډیو کما نو کما یا میاش کرا له مار راځي نو بیا پرسی نظام از آفت نمی خوبیا دوائی نا خورای بازو تخشوی امناری بی خدا و نورمون در اساس بل علاجی نیشتی دستان پار در ریست امتیاری درورتی او قسم تو خورای نکی اخفل درائیوین کو کور بی راستم درائیوین اخفل اگو خفل گاڑی بی راستم اما تیوی ریست پاکی بغیر در ریست نگیز مازن یہ اللہ نے خیر ہوگی مائی سوچ کو بیو کو اللہ نے خیر ہوگی مائی دعا کو جا اللہ امداد کہے وی اللہ نے امداد کہی جاؤ قرآن و ازدکا قدا جی بل کتاب بے لے نبیاء و جو قدم نوا وستے قدا جاؤ قرآن دے ازدکا قرآن کل شہن شہید او اللہ پاری و جل بانے گوا دے او علی اللہ خبر دے قل هو آیا زما پیغمبرا کوئی مخالفت جسم نے رب کی جو آیا زما رب دا حق دی باطل را خلاصی اور دی باطل دا مذہب رو بازی فید مغرو دا حق دی باطل دا سر غلولی اما دو والا زخمی کی جو مغرر دا خوشن و لیوانیش باطل زکا مولا باطل بارس کو لیو نکی کی کارا کل رو آیا زما پیغمبرا کل ربی اکذبو بالحقی یکینا رب زما بشتر کبی باک دا حق دی باطل را خراسی اور دے باطل سر بھی بولی مطلب آج کار کین والا برکی ہی کرا کر کے بکن دے وہ سیناس دے آواز آج یا زندہ آباد چلے بوائے نا پدے باندے کی گی اللہ مولو بھئی لوگ دیر خبو یا دے پپٹو باندے بغیب باندے بغیب باندے پویا اللہ رب العزت کے اللہ کا پتا با کیا آج بیانے جب آدل سا انجام کی گی اللہ کے خبر رہے وہ آج پا بیانے کہا اور جس سنگ حق ویل بکاری آسے بے ہوائے تو چاہد وجہ نبا ورکونا نارے رارے جس سنگ قرآن وی اور سنگ اللہ دینو یا آسے بے ہوائے کل ہو آیا زما پیغمبر یا الحق آج رارے اور جہاں کرانے نوائے باطل کو اس میرا ہونڈائی دیوانا نور نرا پڑی گی کلا قرآن بیانی گی اور لاحق کار کی گی تو باطل با خیر آخر لئی اور دے با خوری گی نا وہ خلق لاحق کار کی گا جس پہ یہ وزولی اناس دے تو پدے خلق کی گی کار بکے تو اللہ کتاب با بیانے دنیا تو بل اللہ کتاب رسے کل رو آیا زمان پیغمبرا یا الحق اراغ یا حق راغ کیا حق راغ وما یبدی الباطل او ندسر کی دی باطل باطل بدسر کی گی نا کیا خلق و یہ نبی بیاد سر شو نبی سر کی گی وما یعید او نبا جبان را کردی چون دن پیدر مال را کلا نبیا بجا دوبارہ نہ راگر دی چوزل دے معراج اور دی ممبرنا شرکیات اور بیدات ہو جنازی ہوا دی خدا بیا دوبارہ نہ راگر دی والا کتکار کے اور کتکار نے کہ نبیا با خام خا با چل رہا جی زمرا ہوئی آج زان گلان گارے وائٹ زان گلان گاروں نستا پہ وہ اس نقصان کی ذمہاری و بمائی بتا بنی کوئی ہو آیا زما پیغمبرا ان بدل تو چلے خطا شما تو پیغمبر نہ خطا کی خدے وہ غلط کیوں ہوئے وہ کہ غلط ہوا اور وہ غلط ہم کتا اس میں سوچ ہوئی فَإِلَّمَا عَدِلْهُ عَلَى نَفْسِي خبر دادا ذمہ داری دا خطا کی دو زما فزان زما دا سب زما فزان نزان ذمہاری دا ذمہاری بدا زمائی جدی نسبت با اللہ دا نکی گی چدا گیر اللہ کلام کے غلطی دا یاد اللہ کلام والا کوئی نا فرنے دا دے تو او بجر زروانی ما فسملار سی روانی وبما يوحي إلي ربي ندافع سبب لاغي شوهي كي ما تعرف زما زج سير وانم ندافع الله لزرفا جواهي بركاته جل سير عمل قوم وسير خبر قوم ندافع زما رهنمائي كيكي دا الله بواهي بانده جا داغي بوالا اسبوع دیده جسا کری یعنی نبی دا کمال کئی دا پیغمبرنا و اللہ و دا اللہ تعالیٰ کلام لے ثابت ہے حالانکہ پیغمبر کو خل و صفات دا نبوت کی کامل دے خل و صفات دا نبوت کی کامل دے اس دن گر جا پہ گنیش دے خود خدای یو صفات پہ گنیش دے تول صفات دا نبوت دی اور دا خدای پہ یو صفات پہ گنیش دے او دا چو کمال ثابتی دا اللہ او دا اللہ دا کمال دا اللہ دا کلام چو دا با بما یوحی ایلی آرکی چو صحیح روانی بل دا با زمان دا رب دروائی برکتی اللہ سمیعون دا یقینا الله تعالی اوریدونکی الله اوری زما خبر اوری زما کلام اوری زما دعوت اوری زما رہنمائی کئی باہر قدم ہر لیزا زما جبا دولت استعمال دون محفوظ ساتھی زما نظر محفوظ ساتھی زما دبدن طول حرکات سکنات محفوظ ساتھی قریب نزدیر اللہ نزدیر ولو تران کچھر یومنی تا ایز بوزی خدیو آکل جی دیبا ایبت شی سرد بیبت شی او دیبت اغرد راشی اتا مطر قبرا اغلوی دا هنگامی از مصیبت رد ملا بودا نلموی خلاسید دیل بارا بیا نلموی سار دیا تاغیت و فائد ملی سار دیا نی او دې به ګب چې دې ولې بیا چې کله دا هغه هبت هغه نن راغلا نو بیا یې ځار بیا نشته بیا به ګب چې دې ولې بیا به د فراسیار نه وي واه خو دې زو مم مکان قریب او نیول ماشي د ځای نه زینا په پانا چې کوم له ولاري په شپه وزرای او ګب چې دې ولې دانا چیز پر دیو مسئلی کی که یہ پلانی دائی کرے اپا پلانی غار کے پڑتے اپلانی غار کے پڑتے اپلانی ما پلانی دائی کے مفروض ہے غیر رتوے رے نا وچی کم رہے اولاری آغازائی کے بینی والے فرشتبو در اولاری گب کی بینی والے وَقَالُوا اُوَائِ بَدَئِ آمَنَّا بِي اِمَانْ رَعَلَ نُمْبَدِ خَان اسے مانی او من متاع دل وعدو ارتا وعدب کلی و انا لهم التناوشو او چرد نبغی دیل را پاید آغستل دی ایمان نا چی دین ایمان آل تراری داغین امرا پاید آغستل دی آغستلشی قیامت کے بیا ابو جار دوم ایمان راو رئی او من بیا ایمان راو رئی دا اللہ پا توحید غم ایمان راو رئی تو پیغمبر جمعی مان راولی تو قرآن جمعی مان راولی وَأَنَّا لَوَ مُتَنَاوَلِ تو دیر بارا بجا غی ایمان راولو نفائده شدی کدی او آئی نفائده والی مِن مَكَانِم بَعِدَ تو دائی لَرِنَا یعنی دا بائده او سلکی دا و آل لرد دنیا نا چکل دی دنیا جو او خدیر دنیا نا دیر غری طلبی تو دنیا کی شدی ایمان راوڑے وی تو آگے کی دن پارا پائدا ہوا او خدیر دیر غری طلبی دنیا نا تو آہ غری زائدہ شدی اوز ایمان راڑی نا کم لے دن پائدا ہوا رکھئی یم مکان امبائید تو دائی لرینا وقد کفرو بی من قبلو او یہ بنا نے کار کرے دے انکار کرو گئی تے دیکھ کیا مطلب تے دیکھ کی دا قران نا میرے کملو کو با دنیا کی او بیا و یذکونا بالحقی او مشتر میں کول نا دیدا خلق وے بیرا مڑا دا پلانے اسی اج کل وے ادی وے بھی سمیلی بیا دے ویاگی دیبونا بیلحاکر ابیشتر وی گولنا دیدا از باز بی سمی بلی گیاو بکواس بیگو اتای دعا مهر مذہب خیال خام حیسا کی ازل بی زین انسان بستی اوحام حیسا کی ویاگی دیبونا بیلحاکی من مکان باری ویشتر وی گولنا دیدا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَكْذِبُونَ بِالْحَقِّ أَوْ يُشْتَرِبُكَ وَالنَّادِدَا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ تُغَيْلَ لَنَا دُنْيَاكِ دبا جدنو جلده نبی جده فدنیا کی دبا ویزمرا عزنا سوکر کلر عمل ده وحیل بینهم و بین ما یشترون اواجب شی و میند دلی که او میند آگی جدی واری دلی خوشحالی واری آرام واری مخوراق واری او دعا عذاب نبش که دل واری مصیبت او تکلیف نه بس کې دل واری الله وای دې دې ار دې له خواهشات او مېس کې ابا ورګی شي سشي دا الله عذاب او ان زبانه مولا وګتوي کې او به نه مولا ورګی کې کما قولا فی اشیاء مشیاء دل دوای د دایونه نور مشرکان کافران د دوی جسم د دوی بشار کم جسمونه د خلکو جو او هغه سره الله کوم عمل کړی وي او د ماګړو او د هغه نه او خواهشات پاتې کړو او چل دې زمون پکې کما ګوایلا لکه څنګه چې عمل کړی شوی وي کار کړی شو بی اشیائیم آمد دیون دی دا نور و سرام من قبل و بخوا ایلا هم کانو بیشک مریب یکینا دیشی دی آپ شکیو او شک اللہ لازیاتی دو دا حق ببارکی اللہ دی زمان مستان جو بردور کی دا حق رنان آولی او اللہ تعالی دی زمان فلولو کی دباشل نفرت پیدا کی یوغنن نفاس پر اکنن راکیم جیدارش کو بسیار مکی توسی باہما سے باستان بیان بیان بیان جی جمال زنانہ و ختم ایا ضروری ایران آر ہے یوغنن نفاس پر راکیم کے اتوار شفیر ہے اپار تاریخ مسجد توی رسولت تو نوا پانڈا کی دمکتی توسی بحمد سے بیان لے زنانہ و ختم لے انٹھول لے پکاری باغی کی شرکت ہوگا اخفل ملگری ٹھول خبر کی مشکل ہے اللہ تعالیٰ